Wladimirska. Na dzień dobry, dziś w budziku 11 po 4. Jak zwykle o tej porze czynności budzikowe, rozgrzewkowe. A zatem kontakt z nami. budzik@polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie, no i jeszcze 71335 SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie, 11 po 4. Ciach, ciach. About. I knew him, I knew his heart. They liked to laugh at him, but I felt his light right from the start. Well, the boy walked, he always walked alone. Not the schoolyard or classroom, no one was ever home. I had a love for him and never said a thing. Eternally. Już kwadrans po czwartej, już po wszystkiemu, już po zamiatanej, trzy szybkie za nami. Serdecznie gratulujemy. Dziś pan Piotr z Łodzi jako pierwszy kręci pętelki po Łodzi i okolicy. Ach, wygryzł pana Janka, który to zazwyczaj na wahadle Łódź grudziąc. Panie Piotrze, serdecznie gratulujemy. Na dzień dobry, pan Jacek z Poznania, SMS-owo, bardzo serdecznie gratulujemy. Telefonicznie, SMS-owo, jeszcze mailowo. A mailowo dziś pani Kasia mówi wszystkim dzień dobry z Krakowa. Gród Kraka zgłasza swą obecność. Termometr pokazuje tylko 2 powyżej, ale coś mi mówi, że to będzie dobry dzień. A pewnie, że tak. Dzisiaj będzie dobry dzień. Pani Kasia z Krakowa jako pierwsza dziś mailowo serdecznie gratulujemy. No a jeśli chodzi o pogodę w Krakowie, no tak podglądam mapy pogodowe. Dziś właściwie jedno z najcieplejszych miejsc, bo na polu ma być do stopni plus 11. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. To będzie już piątkowe rozdanie. Nie śpimy, tylko gramy i oczywiście także przypominamy państwu, że kontakt z nami przez cały czas, bo te sygnały drogowe, pogodowe, krajowe, zagraniczne i muzyczne. Nie czuję, że rymuje. Jeszcze będziemy sięgać wielokrotnie w dzisiejszym budziku, jak co dzień. Zachęcam. Mail, telefon i SMS do Państwa dyspozycji na budziku 16 po czwartej. Za chwilę powitanie nowego dnia. A na razie pan Jacek. Niespokojne wozy niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski prały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier i napis miejsca brak. Wyciągnął dłoń, a potem szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody wiodły aż pod dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wytrapane szeregi obcych dat. Blaszane palmy polu, pokornie cały piach. Hotel patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel patria na godziny. Mieszanka chła i tyny, przy rynku skocił by. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on była rafona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł dwa. Pierwszy, by nie słyszeć, drugi, żeby spać. Hotel patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocioł by. Dało, że idzie poprawa. Będzie pogodniej i słońce bez plam. Barza na rogu znalazła się kawa. Tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocioł by. Hotel patria na godziny. Jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocioł by. Jacek Skubikowski, 19,5 minuty po godzinie 4. A co by Państwo powiedzieli, gdyby tak oznajmić, że to już wschodzi słońce? No jeszcze troszeczkę i po godzinie 4 już będzie po wschodzie słońca. Na razie musimy cieszyć się tym, że oznajmiamy, że już za 2 godziny wzejdzie słońce. Tak właśnie 20, 21 minut po godzinie 6. Słońce zajdzie po 17, no a dzień potrwa prawie 11 godzin z porannych rachunków. No też znowu jakieś tutaj nam wyniczki, różniczki wychodzą, ale jednak z tych ułamków, które o poranku możemy poczynić, wynika, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad 3 godziny. Tak właśnie uzbierało się przez te 2,5 miesiąca od najkrótszego dnia, to jeszcze w ubiegłym roku, przez te 2 miesiące już z niewielkim okładem nowego roku. Dziś imieniny Heleny, Agnieszki, Karola i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 2 marca, 61 dzień tego roku. Dzień dobry Państwu. płaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie, gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Daria Zawiałów ostatnio pokoncertowo, także tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Także na liście przebojów trójki, a już odsyłam do naszych stron internetowych, zachęcam tym samym do głosowania, czasu coraz mniej, do jutra, do południa, no a później jutro w piątek wieczorem słuchamy tego, co te nasze wspólne głosy, gusty muzyczne i jak ukształtowały kolejne notowanie listy przebojów trójki, cóż tam zmalowały. 24 po czwartej. To teraz przypominamy sobie trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1333 roku zmarł Władysław Łokietek, książę kujawsko-łęczycki. Przypomnijmy, od 1320 roku król Polski był synem Kazimierza Kujawskiego i ojcem Kazimierza Wielkiego. Dążył do zjednoczenia ziem polskich, opanował Małopolskę i Wielkopolskę, lecz utracił Pomorze Gdańskie i Kujawy. Zmarł właśnie 2 marca 1333 roku. 193 lata temu urodził się Bedřich Smetana, czeski kompozytor, uznawany za twórcę narodowego stylu w muzyce czeskiej. Jego kompozycje stanowią zespolenie elementów folkloru z wpływami Lista i Wagnera. Zmarł w 1884 roku. A 117 lat temu urodził się niemiecki kompozytor Kurt Weill, autor muzyki do opery Za trzy grosze Bertolda Brechta, także oper Mahgony i Down the Way. Zmarł w 1950 roku. Wybrane wydarzenia z historii to trzy na teraz, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a będzie się działo mnóstwo fantastycznej, no już mogę powiedzieć, gitarowej, perkusyjnej, takiej jak lubimy w budziku muzyki już za niecałą godzinę. No a za 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. resztę zdjęć. I grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i czmi. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy moc, ogniem buchnął. Spalił powieki, brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń. Milcząc wygarniał popiół, kiedy już szczezły do cna. Tylko w pamięci drwiły zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwił zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czmić. Tylko w pamięci drwił zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czmić. Pamięci drwił zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar. Jak zęba ból wciąż będą czmić. La la la. Spokojnie, to tylko ćwiczebny sygnał czasu. 4:30. Manewry poranne, takie właśnie. Pan synaptyk o tym, że Polska pod wpływem niżu z nadpołudniowego Bałtyku napływać będzie, no dobrze, tak jak już się wykopertnąłem ostatnio, napływać będzie moralno-polska masa powietrza, czyli polarno-morska. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. Możliwe burze, ale i większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy i południowy-zachodni, skręcający na zachodni w porywach do 70, na północy do 90, na południowym zachodzie wysoko, w Sudetach do 120, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Brawa dla pana synoptyka, wyliczył to skrupulatnie. Coś podejrzewam, że pan synoptyk po takich wyliczeniach może być

Renata Przemyk w nowym nagraniu. W pierwszej odsłonie dzisiejszego budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem, być może ktoś już za pierwszym razem, po pierwszym nagraniu, po pierwszej nutce. To w tej sprawie 71335 SMS-owo. Cóż łączy trzy nagrania różnych artystów? Właściwie tak można powiedzieć, z różnych epok, ale jednak jakiś, jak my to określamy, jakiś łącznik, jakiś wspólny mianownik jest. No i właśnie tego spójnika, jak mawiają niektórzy, spalnika szukamy właśnie. 71335, pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie przed. Troszkę trzeba by się chyba wsłuchać w ten dzisiejszy budzikowy alfabet, ale nie aż tak znowu nadmiernie zaangażowanie, bo przecież chodzi ledwie o rozgrzewkę naszych szarych komórek. No cóż tam w budzikowej głowie się, w budzikowej łapetynie się narodziło. Chodzi o to spoiwo, o ten wspólnik właśnie, co łączy trzy nagrania. Szukamy tegoż właśnie, tegoż czegoś. 71335. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. Podpowiem, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tego najprawdziwszego wspólnika właśnie. 71335 SMS-owo. Polecamy, słuchamy, no i życzymy prawidłowych odpowiedzi, rzecz jasna. Program trzeci. Niepotrzebna była nam kolejna kłótnia dziś. miałam, gdy trzasnęły drzwi. Co się dzieje z nami? Nie chciałam ciebie zranić. Po co nam ten cały krzyk? Pamiętam, zakochana w tobie, nieprzytomnie była też. Niemożliwie senna. Ileż to fantastycznych odpowiedzi. Prawidłowych, rzecz jasna. I owszem, państwo proponują pocałunek po pierwszym strzale, pierwszym nagraniu, a może trzy utwory na R albo z imion, z nazw wykonawców RRR właśnie. A może nadzieja, może pobudka, praca, drzwi, mowa, nic. Jednak coś. Pamięć, kobieta, płeć, kochać, zazdrość i świat. No, bliziutko też i pan Krzysztof z Wrocławia był, że trzy piosenki łączy płeć osób je wykonujących, czyli kobiety. No, muchy mogliby się obrazić. Muchi, wybuchi. I też odpowiedź od pana Krzysztofa z Wrocławia, jeszcze od pana Jacka z Krakowa. A może to dziś rum? No, było blisko, bo rzeczywiście Renata na początek, później mogła być Urszula i na końcu muchy i wtedy rzeczywiście byłby rum. Ale prawidłową odpowiedź, tę najprawdziwszą z prawdziwych, nadesłał pan Paweł, który odpowiada: czy to dni, panie Budziku? A ja pytaniem, na tak postawione pytanie odpowiem: tak, tak, to dni. Dziś odpowiedź prawidłowa. Na dni, dnie, o, tak wymiennie. Renata Przemek i utwór zatytułowany Na pocałunku w dnie, później muchy 21 dni i przed chwileczką Urszula Dnie je. Dnie je. Jeszcze troszeczkę do tego dnia ja zostało. Dogrywka, bardzo proszę, od duetu Plastik, utwór zatytułowany Lazy Day. No mówiłem, że coś się z dni w tytule. Lazy Day. Lazy Day. Jeszcze się taki nie narodził, co by... A no właśnie, z jednej strony aleś to pan wymyślił, panie Budziku, a z drugiej za trudne dnie i jeszcze na koniec w dogrywce day. To dziś w budzikowym naszym alfabecie łodzieja. 10 minut pozostało do godziny 5, a w naszym drobiowym budziku, za chwilkę się wyjaśni, ja też byłem zdziwiony, ale okazuje się, że jest wyjaśnienie, dlaczego to dziś drobiowy budzik, to za chwileczkę żeglarze. Państwo Marysia i pan Jurek są z nami, bardzo dziękujemy za codzienną obecność. Za oknem ciemno, ale dzisiejsze kalendarium muzyczne rozjaśni każdy mrok, to od pani Agi z Krakowa. Pan Remek Szczęściarz Żyraldowski, rówieśnik Trójki, informuje, że przed wymarzoną pracą to spokojnie można wreszcie posłuchać drobiowego budzika. Się zastanowiłem, drobiowego? No dobrze. W Mszczonowie plus półtora, pięknie widać gwiazdy, nie pada, to pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. KWK, czyli Kasia Wiejska, korespondentka, w skrócie o tym, że na wsi mazurskiej właśnie ciepło, jeszcze ciemno, a wieczorami na niebie widać mnóstwo gwiazd i ten bajkowy księżyc też. Właśnie wczoraj zwróciłem uwagę na takiego rogala wyostrzonego. Pan Karol, licealista na posterunku, jeszcze zaspany, ale już na nogach, donosi, że ranne wstawanie nie jest dla ludzi. Witamy w świecie zombie, to od pana pana Karola, licealisty. Na dzień dobry także pani Beata z nami. Ta pani Beata nie, ta z Albatrosa. Kto to wymyślił ranną zmianę? Chyba musiał cierpieć na bezsenność. A więc jednak słowa zrozumienia dla wszystkich wcześniej rano wstających są. Pan Maciek spod Babiej Góry o tym, że dyżurny budzikowy duży pies udaje, że śpi, by nie iść na pomiar pokrywy śniegu. Brakującej pokrywy śniegu. Pan, panie Maćku, to nie ma serca, no naprawdę. Jeszcze wyjaśnienie tego drobiowego, trójkowego, miało być trójkowego budzika, a nie drobiowego. Tak to jest, jak się korzysta z telefonicznego translatora, z telefonicznego urządzenia, które to w pewien sposób może podpowiadać słowa. No to podpowiedział, zamiast trójkowego to wyszło drobiowego. Panie Remku, nic się nie przejmujemy. Pozdrawiamy w naszym budzikowym, mięsnym gronie. Za 8 minut będzie pięta, za chwilkę sygnały zagraniczne. Tak pomiędzy krajową a zagraniczną korespondencją, jedną nogą już w kraju, raju pani Amanda, która dziś do Wrocławia udaje się z Harlow pod Londynem. No i tak właściwie w biegu, właściwie w locie. Gorąco pozdrawiamy wszystkich zalatanych. Dzisiejszy poranek na Seszelach już jakiś taki nijaki. Zwykle było ciepło, 27 stopni, ale słońce to chyba pogniewało się na ziemię, bo zamiast świecić, chowa się za chmurami. Chyba znów będzie padać, to od pani Marzeny. Seszele też na słuchu. Pan Marcin z Manili tradycyjnie